escrever com AI. Não. Cadê? Com o micro. Não, mas você. Colecția pe care o avem noi din domeniile homerice este deschisă, adică începe, cu anumită suită pitică, adică cu poemele intitulate Imnul către Apollo din Delos și apoi Imnul către Apollo din Delphi. Preamăresc pe Apollo în cele două ipostaze, și anume chipul lui Apollo de la Delos și chipul lui Apollo de la Delphi. Sunt diferite? Sunt două diferite, da. În mod concret, în poem, e vorba despre triumful pe care Apollo îl are asupra monstrului Tifon, despre care știm și din Hesiod, din Teogonie. Următorul imn este cel închinat zeiței Demeter, probabil din secolul 6. În care se vorbește despre răpirea Persefone și durerea Demetrei. Demeter fiind adorată la Eleusis în Grecia. Deci, probabil, imnul este destinat recitării în acest context religios. Așa cum cele de Apollo erau destinate pentru recitarea la Delphi și la Delos. Acum, da. Elefsina se numește. Dar de ce toate, de ce aceste centre specializate pentru anumită zei, pentru anumită zeitate? Păi, erau, cum să spun eu, erau sanctuare chinate unui anumit zeu și deveneau vestite și omul se ducea, cum te duci astăzi, când te dori ochii, te duci la oftalmolog. Tot așa, în antichitate, dacă aveai probleme de un anumit tip, te duceai la un anumit zeu. Dar de ce nu apelau la templul zeului respectiv din cetatea cea mai apropiată, se duceau într-un... Păi bine, dar unele astea duci la Delphi. Altele să te duci la Ciorogonii, să zic eu, de astăzi. De ce se duc la o anumită mănăstire pentru că exact. De ce se duc acum? Exact, la Paraschiva din Iași. Acolo sunt moaștere. Păi tocmai. Tocmai. Păi da, da. Da, moaștere nici acolo nu era acolo. Tot timpul. Era un falos, nu? Era buricul pământului, considerat. Ați fost la Delphi? Nu. Ia să mergem la Delphoi, cum se scrie și acum în Europa. Așa era și de Grecia, nu? După multa grecească Delphoi, e un loc cu totul special. E unul cel mai vizitat locul din Grecia. Poate cel mai vizitat. De aia e bine să vii dimineața de vreme. Ce? E bine să vii dimineața de vreme. Ai fost? Nu, dar am văzut în documentar. Da. Sunt mulți, sunt foarte multe autocare care vin de peste tot cu tursuri de turiști. Și locul e foarte frumos. Există... E o zonă de... care se urcă așa pe deal. Și se merge urmând pe anumitea său din antichitate. Și sunt tot felul de temple și vestigii pe care le găsești, până ajungi la, cum zici, la templul lui Apollo, unde se păsează Tarquinoa de Paza. Și acum, unde era și găsită inscripție, Cnoti se Auton. Da? Cunoaște-te pe tine însuți. Acolo. Care, de altfel, știți că e foarte interpretată această... ce se cunoaște pe tine însuți. Lui care spune acum, să de la una la alta, că aceasta era de fapt, trebuia înțelesă în strict pecuniar, ca să zic așa. Adică trebuie să-ți cunoști averea, trebuie să știi ce poți face și ce nu poți face. Cam asta și ai fost sensul inițial la Sintarme Gnoti, se auto. Că n-avea o valoare ca să se cunoști pe tine, nu sunt o fuzime, să știi cine ești și mai. Mă rog. Deci se merge așa, după aceea e un teatru roman. Banul e un teatru, da? Care e mai târziu roman, și mai e stadionul și mai sus. Undeva și mai sus este stadionul. Fântâna Castaliei, undeva mai în dreapta. Tostadio. Cum? Tostadio. Exact, Tostadio. Și oricum e o zonă extrem de frumoasă, pentru că se vede un golf undeva în depărtare, un golf foarte frumos. Și muzeul. Muzeul care este tot acolo și cu locurile găsite la Delphi. Mai spun că este un rai pentru epigrafiști. Peste tot sunt inscripții. Inscripții peste tot, deci chiar te sprijini pe ceva, că te se urci acolo și ce se merge vara. Și e foarte cald. Și te mai așezi în locul și nu dai seama că te pe inscripțiile veche din secolul 6 înainte. Și ele sunt și, nu sunt toate acoperite, nu sunt acoperite, sunt degradează în ce trece, fiind în aer liber. Și sunt scrise nici, dacă te uiți acolo, toți care au trecut pe acolo și au lăsat, au venit de-a lungul secolului și secolului și au venit și au făcut diverse prinoase, aduceau cadouri lui Apollo și îl lăsau acolo. Extrem de interesant. S-a studiat și sunt acte, sunt volumete și școala franceză se pare acolo la Delphi. Încă te știu și au scos de-a lungul anilor zeci de volume cu inscripțiile de acolo. Deci trebuie să mergeți la Delphi. E adevărat că este un gaz care așa se zicea în antichitate, și am mers pe locul unde era gazul templu. Se pare că zona e vulcanică. Se bofete. Și da, și că din acolo, zona unde e templu, unde stăteau preotesele, unde stătea Pythia, da, care dădeau oracolele, ea inspira acest gaz care era din pământ și care avea efect halucinogen. Da? Dar nu se mai vede nimic acum. Era un soi de acum, nu ai ce să. Dar se pare că atunci în epoca arhaică, așa se explicau profețiile astea pe care le văstea Pythia. Eu am fost și odată am și intrat în templu, mă rog, nici nu eram voie, dar eram o perioadă non-turistică, ca să zic așa, nu știu, toamna târziu. Și știu că am și intrat în tunelul care duce pe sub templu lui Apollo. Niște catacombe care te îmbace unde te îmbaci pe acolo. Da. Și am profitat de faptul că nu se uita nimeni. Și m-am dus pe acolo să mă uit. Și e interesant, ce să zic. Trebuie mers pur și simplu să vedeți. Și templul e foarte frumos pentru că păstrează statuile Crise Elefantine, lui Apollo, Fildeș și Iambul. Asta înseamnă Crise Elefantine. Știu că elef, am înțeles că elefas, elefantos, vine de la Fildeș, elefantul se vine de la Fildeș. Da, e Fildeș. Și Hrisos e aur. Da. Hrisos Tomos, gură de aur. Acolo e găsita statuia lui Audica, Audica, cum se spune. Și în grupă se spune Uică, da, la noi. A mai rămas ceva din darurile făcute de regele acela asirian. Ba nu, Lidian, Lidian. Urmașii lui Croesus au făcut o seamă de... Da, de nu sunt explicit acolo arătate. Se numeau Cresidel, darurile respective și altele donate de niște urmașii lui Croesus. Da, pare informația la Herodot, chiar în primele cărți. Da, nu le-am, nu sunt păstrate, efectiv. Bine, mă îndoiesc că s-a păstrat toate păstrata de aur, a donat acolo echivalentul a 30 de talanți de aur. Și nu înseamnă enorm. Cât s-a jefuit de-a lungul timpul. Păi bineînțeles. Păi tocmai jafurile au fost cele care au făcut ca toate obiectele de mare preț de acolo să dispară. Da. Când s-a oprit? Când n-a mai funcționat de asta? Secolul 3 după? Cam așa, el continuă să fie o armă romană, știm că Nero se ducea în templu de acolo și își ținea piese. Da, se ducea ca actor și mai juca la Delphi. Deci el mai funcționa în perioada Imperiului Roman ca centru, dar era decăzut religios, nu mai însemna mare lucru, de fapt. În perioada romană, nu parcă. Da. După aceea, practic, a dispărut o dată cu, evident, cu creștinismul, cu toate schimbările, nu a mai funcționat. Și deci trebuie să mergeți în Grecia, să vedeți diverse chestii și trebuie să mergeți la Roma. La Roma a fost? Yeah. Unde? La Roma. La Roma. A, la Roma, da. Ai fost? Da. Asta și la Pinacoli. Nu mai știu. Nu, noi să... Eu am fost olimpic la greacă. A, dar nu la greacă. Și la tine ce nu? La latină n-a mers pentru că... Eu nici n-am fost la filologie să fac 4 ani de latină să fac serios. Mi-a făcut doamna Dușu. Dar la început n-am arătat în cine știe ce interes pentru latină de-a lungul liceului. După ce am văzut prin clasa a 6-a, 7-a documentarele alea făcute de BBC foarte bine cu Imperiul Roman, a început să-mi placă foarte mult istoria poporului și mi s-a părut interesant în liceu să am așa niște cunoștințe minimale de ceea ce a însemnat limba poporului respectiv, dar nu mai mult de atât. Și făcând în paralel greacă, pe undeva m-a ajutat la latină, dar nu invers, nici de cum. Bine, pregătiți-te ca Linus și Tirteu, data viitoare, da? Și facem un petex și pepinarea? Întâi și a doua. Întâi și a doua, da? Adică 1 și 2 și colegul. Și? Colegul. Colegul nu știu, n-am treabă. Colegul. Colegul interpus. E major și vaccinat. E major și vaccinat. Da. Nu, dar să-i transmiteți. Că a lipsit. Bine, de altfel, Roma, ca și Atena, fiind capitale, conțin mult mai mult decât vestigii antice, sunt într-adevăr altceva. Da, e adevărat. Dar una e să o vezi ca un clasicist. Da, și alta e să o vezi ca un medievist. Da, mai cu clasicist are și perspectivele astea. De exemplu, există o carte foarte frumoasă, Voyage à Rome, a lui Pierre Grimal. Da. Mai puțin cunoscută cartea Grimal, Voyage à Rome, nu e tradusă în română. În care el vede Roma de astăzi, se plimbă prin Roma de astăzi și vede Roma sub toate straturile ei, da? Plecând evident el fiind unul dintre cei mai mari filologi clasici și în primul rând cunoscător al literaturii latine și a civilizației latine, vede Roma, dar nu doar cu ochii de clasicism, ci și cu cel de foarte bună cunoașterea epocii medievale, a renașterii, foarte interesant să... Și vorba aia, când te plimbi prin Roma, vezi toate straturile astea se văd. Extrem de interesant. Vorba aia, numai despre o stradă de acolo, numai despre câteva momente se poate vorbi. Foarte mult. Pentru că au căpătat diverse între țări, clădirile, spațiile, au avut diverse însemnătăți de-a lungul timpului. Atâta istorie concentrată, da, în străzile alea acolo. Eu n-am văzut un loc mai încărcat de istorie decât Roma. Da. E un muzeu în aer liber. Exact. Un muzeu în aer liber. Și, fiind serios, nu degeaba, și-au pus ca capitala italienii după 1870 la Roma. Da. Și-au plâns atât de mult între 1859 și 1870 după Roma, că nu aveau. Rămăsese capitala statelor papale. Și, sigur, e păcat în același timp că trebuie să știi și când să mergi la Roma, că e o destinație atât de, și e foarte turistică și poate deveni obositoare. Dar dacă știi când să mergi și cum să o alegi, să zic. Eu am prins o săptămână, de fapt au fost vreo 10 zile în Italia, în care ploua, dar ploua groaznic. Și prima prin Roma când ploua. Și a fost destul de lejeră. După care am stat la Roma o zi, apoi am plecat la Napoli și Pompei Și m-am întors în acea seară la Roma și a doua zi m-am plimbat prin Roma și am fost la Vatican. Și am văzut Vaticanul care este de pe pământ. Cel puțin Muzeul Vaticanului este de pe pământ. Te-ai rământ acolo, dar... Te-ai văzut ca asta, Muzeul Vatican, nu trebuie să vii să vii. Multă signă. După ce ești de acolo, după că vezi o singură zi așa și ești de acolo, trebuie să stai, să ești... revii, ești terminat, pur și simplu, fizico-psihic. Da. Nu știu de ce ești așa obosit. De fapt, obosesc toate imagine, toate, tot ce vezi. Câte muzee sunt, de fapt, într-un singur muzeu. Și la fiecare cameră din alea poți să stai să cercetezi fiecare obiect în sine. Numai pentru partea de pinacotecă, de exemplu. Da. Dacă stai să te uiți la toate tablourile, toate capodopele acolo. Numai pentru partea de egiptologie. Da. Numai pentru partea de sculpturi romane, câte sunt. Da, ce mi-a plăcut. Era foarte interesant. Da. Am avut așa, în tot muzeul a fost un moment foarte interesant. Cel puțin, erau vreo două statui în mărime naturală. Erau unele mari, supradimensionate, dar erau vreo două mărime naturală cu cușmenele, cu acele bărbi și cu niște priviri atât de pătrunzătoare încât parcă te transpuneau într-o realitate, da, foarte diferită. De fapt, ce știm noi despre Daci? Nu știm mai nimica, nu știi, nu-ți poți imagina un loc anume, ai așa o stare foarte, foarte aparte, deosebită. Poate o să descoperim de Belo Daci cu alitraia. Știți că s-a păstrat, adică s-a scris. Da. Adică ai poate mai poate cuvinte, la un gramatic care vrea să poate definit o greșeală de limba pe aia. Și sunt două toponime și două adverbe. Inde del rozim, de inde nu știu ce. Adică mai întâi s-a dus nu știu unde și apoi s-a dus în altă parte. S-au păsat astea patru cuvinte. Textul atât? Doar patru cuvinte. Patru cuvinte.